lolu dañ yag nañ ci wax ndax yaakar ne al-akhirah du am ndax bëgg wone ne al-akhirah du am ci seeni xalaat ak seeni bas bas yu jibul surati yasin ay ñeen fuk ak juroom ñett yalla neena ñoo ñu wedd lolu ma yanfuruna kharuñu illa say'atan wahida ludul genn yooxu bu leen jibril nara yooxu te akusuhum dana leen jàpp wuhum ñoom bu leen jàppee yaqissimuun ñuy xuloo maanaam jibril mën naa yooxu fekk aw nit yataqaasamuun te nañu jëflantee fekk leen ca marché ya fekk leen ca oto ya nee na kenn ku nekk faatu fam faatu ci yooxu googe ibnu kasir mu ne wa haadihi nafqatun fasaci yanfuxu israfilu fi suur wannaasu fi aswaqihim wa maaayishihim yaxtasimuuna wa yatashaajiruuna ala caadatihim falaa yabqa ahadun ala wajhi lardi illa hanna unqahu yatasammacu asawt min qibali sama muxtasar ibnu kasir jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ibnu kasir nee na maa yansuruuna illa sayatan waxida jii ba ko dee tekki mu ne giñ ne càll ne kon mooy walu buft gi nga xam ne bu ñu ko walee lépp lu nekk ci kaw suuf tiit israfil mooy wal buft bi mu ne fekk nit ñi ci seeni marché fekk nit ñi seeni dund ñuy xuloo ci xëccoo ni ñu ko baaxoo di def nee na ci noonu ñuy def ci marché rek ci ñu borom jox ndigal israfil ne ko walal buft mu wal ko tàllal ko ñoddi ko xëcc ko nee na kaw suuf ku fi nekk ku nekk sëgal sëg dokk ne cal ñëpp yi déglu bu amee beneen yoon nag ñu daal di koy walaat suratu yasin aya ñeen fukk ak juróom ñeent suñ walee bufti bi fekk nit ñi nekkuñu seen kër falaa yastatiuuna duñu mën tawsiyatan joxe testament duñu mën a dénkaani dara wala ila ahlihim yarjiuun duñu delluwaat ci seeni ñuñ waaw suñu walee bufti bi duñu mën a dénkaani sallallahu alayhi wa sallam nga wax ci hadis ba la taqumanna as-sa'atu wa qad nashara ar-rajulani thawban baynahuma fala yatabaya'anihi wa la yatwiyanihi wa la taqumanna as-sa'atu wa huwa yuliitu hawdah fala yabqa fihi wa la taqumanna as-sa'a wa qad rafa uklatahu ila fihi fala yat'amuha hadis bobi tabarakallah bo demee ci al-bukhari ca la nekk bi yàlla wax fala yastatiuuna tawsiya wala ila ahlihim yarjiuun yent bi mu ne gin naa ci yàlla bis tuñ ci dana taxaw fekk nit ku lal mars mbiisam ba tàllal la muy jaay waaye tiim ko bay waxaale nee na du jënd duñu ko lem mu betteleen fa ñoom ñëpp ñu tëdd ca kaw mars mbiisma faatu foofee dina bis lañ ci dana taxaw dana waaye mu ngi koy fekk muy ñag mu ngay ñag nee na tool ba muy ñag du sax suuxat ko dee fekk ko foofee mu dee foofee dina bis lañ ci dana taxaw dana waaye tiim na ndab li dank benn dank yëkkati ko mu jëm gémmiñam sallallahu alayhi wa sallam nee na te dank ba du àgg ca gémmiñ ga fala yastatiuuna duñu attan tawsiyatan dénk lenn seen bopp wala ila ahlihim yarjiuun tey du nijwaat lay ndisan nit dina jóge fii dugg ci oto oto ba dem ba ci yoon wa mu këpp nit ko ndeysaan du am benn testament bu mu def ndax jàppoon na day dem rek te ñëw ci itam tabarakallah dem ca àll ba faatu fu del si ci ay mbokkam wala buy del si yaram ma dong ngay del si nekk ci biiru kees fala yastatiuuna tawsiya wala ila ahlihim yarjiuun moo tax ndeysaan góor gi Cheikh Alhaji Malick si radiallahu anhu nee na ñu taxaw na ci gaar bi fekk benn waaye buy jënd billet ndar aller retour mu wax ko ci ay wax yu jàngal na ko ci lu am solo ci kaw xam jiwaaji xam ne day dem day dellu si barkal kon nag fala yastatiuna tawsiya wala ila ahlihim yarjiun yàlla na ci lu ñu kon wala buftu gu njëkk ga muy ñëw nag ci wala buftu ñaareel gi te mooy wala buftu dee ak wala buftu ñetteel gi te mooy dekk ci ñëpp jóg taxaw minal xuboori moo tax mu ne wanu fi xañu walaat ci suuri ca buftu ba fa isa ca faasa hum ñoom mboolem ñi nekkoon ci xabru yi minal ajdaasi jóge ca xabru ya nag yan si loona di waaxu ila rabbihim jëm ci seen borom allahu akbar wanu fi xa bu ñu walaatee ci suuri ca buftu ba fa isa ca saasa hum ñoom ñi nekkoon ci biir xabru yi minal ajdaasi ñu jógewaal ca xabru ya nag ila rabbihim jëm ci seen borom yan si loona di waaxu nag waaxu yu tàng waaw bu ñu walee buftu képp ku génn rek yan si loon bima yaxrujuna suraan arab mu ne wan naslaanu al israa fi l masi mooy rek am waaxu tabarkàll tafsiru tabari jukkib ñaar fukk ak ñett xatum fukk ak benn ku dekki rek daani waaxu tabarkàlla suñu góor ga alxaaj ibrahima saaxo cëtta ngéej yàlla na yàlla yokk ko yërmande borom jàngalekat bu boobi borom jàngale mu leer mi nee na yowmal xiyaamati benn waay yàlla ne na ko demal sawara nee na boo gisee xelwam doon samp kenn mësu koo gis nee na suñu borom ne malaaka yi kar leen ko laaj ko te moom xam na lim ci lu xew malaaka yi kar ko laaj ko waaw yow sa xel yi nag mu ne damay bañ la ma daloon àdduna dal ma àdduna buñ ma saana santaane daaw ma gaaw daaw ma waaxu fii nag buñ santaane ma samp sama xel ila rabbihim yansiluun ñoom ñëpp ñu daw wuti seen borom ñëpp di waaxu waaw nii dëkk bi mel Dakar nga xam ne kuu seen mi ngi waaxu àllaaxiraa ku ëpp waaxu ndax waaxu du dara la dul sa temps mooy dem ba duut la doy boo demee ba sa temps duutu la doy tabarkàl la circulation bi buuse oto yi raj raj jël yépp kenn ku ni wut oto ndax yàkkam bi far dëkk bi yépp nekki oto moo tax fi mu nekk nii kuu seen rek ma ngay waaxu léeg-léeg nit tabarkàl la wut loo xam ne da ko doon war far jàpp ne léegi doxa gën a gaaw dara waru na ko doon di loolu tabarkàlla gis ngeen ne suñel gu njëkk boo ko laalee mu lemu waaye suñel Dakar si ne boo leen laalee du ñu lemu tabarkàlla ñoo ñuy tuddee jaalaalit jalaal boo ko mësaan laal mu lemu waaye xam nañ ne léegi ku lemu temps bi bàyyi la fi suñel lemootut jaalaal lemootut ñoom ñëpp tabarkàlla xam nañ ne circulation bi dafa buse moo tax ba nit ñi jógee ila rabbihim yansiluun waaxu wut seen borom xaaloo ñu ne yaa waylana yaa waylana mu ñun ñoo ko alku ay ñun ñoo ko alku man baasana kan moo ñu yee min marqadina ci suñu nelaw yi waaw loolu la ñuy wax ndeysaan yaquluna yaa halaakana man alladi axrajana min xuburina allati kunna fiha waaw loolu la ñuy wax ndeysaan yaa waylana wa haasa laa yanfi azabahum fi quburihim li annahu bilnisba ila ma baadahu fi shidda karraqaad fa isa qaalu dalika ajaabathum almalaa'ika aw almu'minuun haasa ma wacda arrahman loolu ibnu kasir moo ko wax ca téeréem ba muxtasar ba jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom benn fukk juróom benn mu ñun ku ñu yee moom baasanaa ku ñu yee min marqadinaa ci suñu nelaw yi li tax ñu ne yaa waylana mooy àllaaxira ginnaaw gëmuloo ko ba doo ko waajal su ñëwee bett la fokk yuuxu jibe fuñ ko soogewut ndax ñoom dañu ne woon dekki amut dañu ne woon jógaat amut bu suñ yax yi funuxee a innaa la mabcuusuuna yàgg nañ koo wax tey nag tabarkàl lañu dem ba tëddul ne yàgg seen xabru yi yàlla ne jóg leen ñu daal di jóg daal ne nag yaa waylana man baasana min marqadina mu ñun ñoo ko alku kan moo ñuy yee ci suñu nelaw yi Ibn Kathir mu ne boo déggee ñu naan nelaw yi taxut mu neexoon de, nee na teewul buugal amoon de, waaye bi nisba ila ma baadahu moo tax ñu meloon ni ku nekkoon ci ay nelaw di yandoor, waaye bul defe dañoo tuddoon ci xabru yi rek mu neex. Mu ne déedéet malaakee ne leen saa lii ngeen gis tey maa mooy la nga xam ne waad arrahmaanu moom la yàlla doon dige naan da ngeen dekki, wa sadaqate waxoon na dëgg al mursaluuna yonent ya daan wax jox jooju. laa akbar haasa seen xel xew tey bii kenn ku nekk jóg ci yéen sa bopp taq suuf, sa ndigg taq suuf, say tànk taq suuf, nga jóg tabarakallah def boppam neen, def yaramu neen, suruloo dara, amooy dàll, say wi suq nam tolloon, sa kawar gi lim ci wàtte woon lépp ñëw. haasa lii daal maa mooy la nga xam ne waad arrahmaanu moom la yàlla dige woon ne da ngeen dekki, wa sadaqa wax na dëgg al mursaluuna yonent yi jooni woon te yéen ñu daan leen wax naan da ngeen dekki, dekkati yoo yonent yi wax na dëgg. yàlla mu nga yàlla mu ñu mu nga gis nga nag nga ne ko mu ne lii may nekkil lépp in kaanat nikkut illa sayatan waxida lu dul genn xaaju genn xaaju Jibril xaaju ko fa isa ca saase rek hum ñoom mboolem ña dekki jamiun mboole seen muxdaruuna la dayna ñu teewal leen ci suñu kanam. bu Jibril yuuxoo dani woon rek ñu ñëw leen fii rek ñépp daal di ñëw. assaawi wa haadihi sayha hiya qawlu israfil ayatuha al izamu nakhira wal awsalu al mutaqatti'a wal ajsa'u al mutafarriqa wal shu'uru al mutamazziqa inna allaha ya'murukunna an tajtami'na li fasli al qada' thumma yanfuqu fi as-sur fa idha hum majmu'una fi mawqif al hisab. Asiatu saawi alal jalaalayni ca jukki bi ñetteel ba xëtum ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett. Asaawi nee na yuuxu googu ñuy nettali léegi in kaanat illa sayxa xaacu waaxida genn, mu ne xaacu googu mooy Israfil mooy wax ni yéen yax yu funux yi, te xam ngeen ne malaaka mi gën a tuuti ci malaaka yi su waxee kaddu gaa ngi toll ni ak dënnu dënnu yooyu am ci biir mois de septembre, nga xam ne buy dënnu am na ñoo xam ne day mel ni seen xol yi day bëgg a xottiku, seen nopp yi bëgg a dajjiku, ñu dugg ci néeg yi sakk seen nopp yi. yuuxu googu wala bokk yëngu googu malaaka mi gën a tuuti ci malaaka yi nga xam ne ni pétax lay toll su waxee noonu la waxam di toll. waxuma la nag Israfil mag mu toll ni moom Israfil daal di wax ca kaw nopp yi bëgg a xotti koo xol yi yéen yax yu funux yi yéen li jokkaloo woon te dagg yéen cër yu taqalikoo yi yéen kawar yu xusu yi yéen ñëpp maa ngi leen di yëgal ni yàlla mi ngi leen di dëgal ngeen daje ndax atte bi day bëgg a ñëw daa di wal boftu bi ne na fa isaahum majmuun fi mawqif al xisaab ñëpp daje benn barab. allahu akbar cay yax yi fu nu xoon ak yëpp daa di dajewaat nit ci nañ ñu xeet génnaat ci biir xabroom ñëpp di ko gis. nit ñi taxaw kon ñëw teew ci suñu borom jàlla jëlaalahu ne leen fal yowma tey laa tudlamu nafsun duñu tooñ benn bakkan chey an dara tooñ xewi na fal yowma tey day laa tudlamu nafsun duñu tooñ benn bakkan chey an dara tooñ xewi na adduna la tooñ di am nit ëpp la doole di la ko wan adduna tooñ di am nga bokk ak nit dara mu féeti woo ko adduna tooñ di am nga nekk ci mbir ñu xañ la ko yooyu adduna lay am waaye fal yow ma tey jii bi ngeen taxawee ci sama kanam yàlla mu ne laa tuslamu nafsun duñ fi tooñ bakkan chey an dara lu waay mën a mën a tooñ boo taxawee yowmal xiyaamati bi noppee tooñ foofa kenn du fa mën a tooñ kenn du fa ñemee tooñ jàlla jalaaluhu moo fay atte fal yow ma laa tuslamu nafsun chey a kenn du fi togn ben bakkan dara duñu wañil kenn num jëfoon duñu xañ kenn num jëfoon num jëfoon wala tujzauna duñu len fayit ben bakkan illa ma kuntum ta'amulun lu gën luddul li ngeen doon jëf waaw kenn ku nek rek li ngay am mom lañ lay jëf hikayatun lima sayuqalu lahum fil akhirah حين يرون العذاب المعد لهم تحقيقا للحق واو من جاكار لوك دغ يالا ني في موم لو في واي ام تي لو متي لو في دال نيت بوم كوي يد كين فلا يلوم من الا نفسه كون نك تاي يالا مو لن كين دون كين ني تامبلي بيسا جيفي تامبلي فاي نيت ني تامبلي جوخي ليغا خامني موي بلتاي kenn ku nek jël sa bulletin tabarakallah imma ila al jannati wa imma ila al nari wa imma ila al a'raf ban nit ñi jeex tabarakallah suratu yasin ay jurum fuk ak ñent yalla neen inna ashab al jannati wa al janna inna ashab al jannati li wor moy wa al janna al yawma tay l'akhir lañ waxul al yawma tay ñom def ci shukhlin ñanga ca ay lu leen di soxal manam mashquluna bima fihim bima hum fihi min al-lazati wan-na'im dañu nek ci lo xamne tabarakallah kenn lu am jot ci ñom lolu moy shukhlu shukhlu moy nit ki li olof nan dama la soxla ak soxlana la dama na ci soxla bat bi la olof jël rek tabarakallah diko jëfëdiko fune ashabul jannati nak al yawma fi shughlin ñi ngi ci tay ji ay soxla yo xamne teluñu kenn tabarakallah dañu sonnon ci aduna bu koor jotan bu ñu ne acc ñu ne acc tabarakallah bo la ciat bi saraxé def yu bax ak ñepp ngir ragal allah tabarakallah inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira ñepp tit alakhir ngay xol ndey san su fajare bayi jog ñi ndey san nga nan jog len xed ñi nga nan jog len waj lepp ngir ragal sharra zalika alyawm tabarakallah ñen ñang ci jakkay sangu ci fajar gek sedd bi jog dox wuti jakkay lu ne man la kar ci yoon tabarakallah lepp dara taxul dul inna nakhafu min rabbina yawman abusa ñen ñi ndaysan bu ñenti waxtu joté ñoy ñëk ci jakk ji ubbi ko takkat radje ya talat lampu ya nod bu ñëk mu té lool ndaysan té duñ delu wat seen kër loolu dañu nopp ci ñi def yoy yeb inna nakhafu min rabbina yawman abusa ñi doon def nonu nak bu ñu démé ba al-akhirah ba yalla duggal leen al-janna muni inna ashabal jannati al yawma tay ji ci al-akhirah fi shukhlin ñi ngi ci ay mbir yo xamne mo len te am la nga xamne mo du jot ñen yalla luñ nek mu ne fakihun ñangay faytu fakihun ñangay faytu faytu moy lek lu jaarul ci cin waaw fakihun moy lek lu jaarul ci cin loy nek te jaarul ci cin olaf mu ne da ngay foytu lek yoy nak moy seen jël ben lek ndax xam nga ne dakar fi ne banana dañ ko fi jaay pomme dañ ko fi jaay orange jeek mandarin jeek yoy nga xam ne ndaw ku nday tabarkal dañ ko bëgg yépp dañ ko fi jaay waaw mané su amun ben bes ñu ne wa marché ti leen nenañu tay duñ jaay banana ku bëgg na ñew lek dama ne bis bobu ndaw kunda yep tabarakallah auto bi dañ len garé ci buntu ba ñi taxaw ñom ñep ko fa fekk nak nan ko dama doon nuyu du am jot ndax lo dañ jënd ci lo nangam muy xeer ci yow tay nak ñu juugal la ko juug bo xamni gi li lepp ya ko mom mo tax suñu borom mu ne ñi dañuy talik fi soxlin fatihun yalla ci bokku ñun ñep tabarakallah nga ne ko ñoom dong la mu ne déedéet nit su nekkee ci lu neex te na ca moom dong du neex nit su nekké ci lu neex dina ci mom dong du neex ataay ji gëna xare ci ataay ji moy ataay ju jenn way taal mom dong du boyal di fural di naan ko kenn mënu ko bala muy neex rek ñatt tabarakallah jëm kaw te su uppe nak do taxati fa kon nak ñan lañuy andal di fayu mune hum ñom wa azwajuhum ak seeni soxna fi zilalin nek ci ay kër fi zilalin nek ci ay kër ala al-ara'ik mune ala al-ara'ik ca lal ya suufe muttaki'una lañuy sohonu al-ara'ik modi tay fi rek ay njowan yo xamne da fay suufe mune ca lañuy muttaki'una ca lañuy sohonu sohonu moy nga samp sa loxo fa bab bi toje ko ben samp cionciri lolu moy sohonu boko defa ci aduna da ngay toxti ndax suuf sey xej ci wet gi as yesuuf si moy xej ci wet gi nga mujju toxti sa loxo dis lol tabarakallah nga dindi ko far ag suuf ngegnaayo alakhira man nga suuru temeri at ñaari temeri at do toxti ndax suuf sose amul jazibiya amul asibu lay xej ba ngay dis ba ngay son surti yasin ay jurum fuk ak jurum ben lahum amnañu fiha ci aljana ya fakihatun ay meññit walahum amnañu ci aljanna ja ma yad'un lepp luñu wo manam lepp luñu mebet xemem ko lek rek am ko wa fiha ma tastahi al anfus wa talazzu al a'yun mun lañ ko jange won kon buñu duggé aljanna lepp lu fa waye mebet man ko am fofé aduna si bo ci nekké leg leg nga dem ci ben xew xew mi neex lol waye am lu manki waaw xew mi neex lol waye am lu manki tabarakallah leg leg am gan defal ko plan bo xamni bi bëgg ko da cey jëm rek leg leg nga dem ci ben barab ndax am ngeen nangam ñu la dédét jar na la jall bu dé da ngay añ amma al-akhirah wa lahum ma yad'un lepp lo sa xel xalat tabarakallah ci bi jeun ya len lu nek ma nga ci bir aljanna ja lo xamne dom adama beug nako xemem ko rek ma nga fofé ak yeneen yo xamne mune ci len ko wax fi ndax legui tay ngeen teño dem te dem legui telna nañu baye bu ci karam salamun khawlam mir rabbir rahim lo rek mo fay xew salamun jam khawlan jutuke ci wax futuke min rabbin ci borom bo xane rahim ku beur yermane la waaw lo rek lañ fay nek salamun qawlan min rabbin rahim waaw salamun nuyo jo xamne khawlan wax lay doon min rabbin joge ci borom bo xane rahim borom bu beur yermane la suñu borom tabaaraku ta'ala ku beur yermane la waaw tabarakallah yeureum moy li nga xamne mom la waxon ca bismillahir rahmanir rahim anis banen de nga xamé ni ahlul janna ña nga ca xewal ya genn leer daf na tayitim len ñeekati sen bop ñom ñep ca kaw ci biñu xol rek nekati yo ar-rabb ta'ala mo len tim ne len assalamu alaykum ya ahlul janna tabarakallah nuy wa aljanna yeb ñene moy waxu suñu borom bi salamun qawlam min rabbin rahim ñana mu xol len wa aljanna xol ko ko xol ku nek nak yunti na doto gestu jëm ci lenn ci ay xewal li feek yaangi xol yalla da ngay fatte xewal leer ga nek fa barke ba nek fa ci ñoom ak ci seeni kër tabarakallah bo deme ci abu hatim moko genné ibn kasir mun fi isnadihi nazar nun lako wax ca mukhtasar ibn kasir wa rawahu ibn majah fi sunanihi tabarakallah hadith bu am solo la yunti bi alayhi salatu wassalam wax ko surat yasin ay jurom fuk ak jurom ñatt tabarakallah suñu borom bimu ñu tuddele ñi taxé te bax lañu wara amé ëlëk ci aljanna ji sax jojé mu ngi andi nag ñi nga xam ne ñoom baaxuñu tabarkàllaa mujjirimoon lañu def ay ndëngët rek moo leen neex. suukale ay nit jaxase aw askan tasaare yooyu rek moo leen neex. bi ñu waxee lii nga dégg ndeysaan ñu naa kon de ginnaaw xéewal yi bari na ba alaxira ñu dugg ca suñu borom tabaraka taala daan ne wamtaazu beru leen alyawma tey ayuhal mujrimuuna yéen ñi kàccooroon ñëpp beru leen fële yuqaalu lahum haada inda alwuquufi lissu'aal wa ina yu'maru bi ahli aljannati ila aljanna. loolu la carag lañ leen koy wax tafsirul qurtubi. wamtaazu beru leen alyawma tey ayuhal mujrimuun yéen ñi kàccooroon yéen ñi jubadi woon yéen ñi yàlla daan santaane ngeen di gantu yéen ñi yàlla daan tere ngeen di def tere na ngeen beru tabarkàllaa ña ciy aw góor ña ciy aw jigéen képp koo xam ne la yàlla daan tere daawo ko bàyyi lim daan digle yaa nga ca li yonent bi daan digle doo ko def lim daan tere doo ko bàyyi su yowmal xiyaamatee ñu ne wamtaazu alyawma ayuhal mujrimoon te kat yàlla du tur kenn almujrimoon su ko waxee rek nga gis ñëpp daal di seppeeku dem taxaw fële ñu baax ñi taxaw fii mujrimoon yi dem taxaw fële suñu borom nag daal di wax ak mujrimoon yi lool alam ahadi ilaykum ya bani adam an la taabudu shaytan alam ahad ilaykum mu ndax dëxlante wuma woon ak yéen mu ndax sasuma leen woon yaa bani aadam yéen doomi aadama yépp an laa taabudu ci ngeen bañ a jaamu cheytaane cheytaane mu jërimoon yépp ne ko ahakañ mu ne leen innahu moom cheytaane waxoon naa leen ne lakum ngir yéen aduwu mubiin noonu la bu leer ñu ne ko ahakañ mooy ne waa ni abudoo nii waxoon naa leen jaamu leen ma man yàlla dong wéetal ma bàyyi bokkaale këram yeeg yooyu mu ne ko ah kay loolu it de waxoon nga ñu ko suñu borom ne leen haasa waxoon naa leen ne yoon wii Mouhamad tëral siraatun yoon la woo xam ne mustaqim mu jub la ku ci jaar doo jàdd ñu ne ko ah loolu it de waxoon nga ñu ko yàlla ne waaw léegi nag walaqad adalla minkum sànq na ci yéen di billan kafira mbooloo mu bari ñu ne ko ah waawaaw dëgg la de mbooloo mi ñëpp day ñi ngay seen daal mu bari bay bëgg dee ñëpp jenn waa ji moo leen seen di waaw ñi nga seen ñëpp tabarkàllaa ñu baree baree bari ba kenn xamul nu mu toll mu ne amul kenn koo xam ne ci daal seetaane indiwu la fi moo tax jiw bu mu woote bu ne boo fa demee da ngay tiit ca mbooloo ma moom cheytaane géew bu suñu borom woote bu ne nag mu fexe ba aw gaay ñu néewa fay dem waaw léegi nag afalam takunu taaxilu mu ndax da ngeen a jëfandikowoot seen xel gaay daal di xoolante wax ca suuratu mulki law kunna nasmaaw aw naaqilu ma kunna fi asaabi saair ñun kaay suñu jëfandikowoon suñu xel wala ñuy dégg kon duñu bokk ci ashaabu sair mukk kon fële la ñuy dem yàlla ne leen haasihi sawar wii ngeen jàkkaarlool haasihi lu jege lañ koy jox ñetti jigéen haasihi sawara wii ngeen jàkkaarlool jahannamu mooy sawaraw jahannam allati sawara ba nga xam ne kuntum tuwaaduun moom lañ leen doon dig ci àdduna ne leen ku wedd yàlla fa ngay dem kon na kaaleen ngeen dem ndeysaan islawhaa acca dugg leen islawhaa dugg leen ndeysaan sawara neexuta dugg sawara neexuta dugg islawhaa dugg leen ci alyawma tey bi maa kuntum ci sababu la ngeen nekkoon takfuruuna doon ko wedd yàlla loola alxoran wax suq innaka anta alazizu alkarim jam waxoon acca dugg leen ndeysaan kenn mëti duggal boppam nekk fa nag coow li jàpp kow kenn ku nekk di wut ku la tinu naan su ma ko xame woon nii ci aduna duma def ni kenn ku ne di wax yàlla ni al yawma tey su ci loolu nekkee naxtimu dañuy tëj ala afwaihim ca seen gémmiñ ya ñu daal ne ràpp gémmiñ ya mu kole tuñum kaw mi kole ci tuñum suuf mi kenn dootul mën a nga al yawma naxtimu dañuy tëj ala afwaihim ca seen gémmiñ ya ndeysaan kum naa wax moom xam nga mënoo ñàkk kebale say tuñ te bu fekkee tuñ mi ci kaw daa am kol mi ci suuf am kol boo ne papa rek gémmiñ nga kole boo ne maam maanaam daal saa boo waxee luy dajale ñaar tuñ yi rek tabarkàlla mu kole ba gémmiñ nga kole nag ndeysaan mënatuñoo wax wa tukallimuna aydihim loxo ya tàmb ji di wax mu ne wa tukallimuna muy wax ak ñun aydihim seen loxo ya wa tashhadu muy seede seen jëf ya arjuluhum seen tànk ya wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yagsibuna ci lépp luñ doon def ci àdduna sa loxo yi tànk yi lépp tàmbali hadis ba nee na yaqulu alabdu ya rabbi alam tujirni min azulm fa yaqulu bala fa yaqul alabd fa inni la ujiru ala nafsi illa shahidan minni fa yaqul kafa bi nafsika alyawma alayka shahida wa bil kiram alkatibina shuhuda summa yakhtimu ala fihi fa yuqalu li jawarihi antiqi fa tantiqu bi a'malihi summa yuqli baynahu wa bayna alkalami bu'dan lakinna wa suhqan wala bu'dan lakunna wa suhqan fa an kunna kuntu unadil rawahu aw akhrajahu al-imam muslim hadis bi neena bu alakhira yalla ne ab jam xana do ko mon sa digante ak togn mune akay jam bi ne ko waye suñu borom tay dama bëgg wut sédé yalla ne ko doy nga sédé sa bop sa malaaka yi doy nañ la sédé daal di